بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اب تذکرہ چل رہا تھا ابھی خانہ کعبہ کا، حرم کا تذکرہ چل رہا تھا. اب خانہ کعبہ ہی کے اندر حجر اسود موجود ہے، تو حجر اسود کی کیا حقیقت ہے اس سلسلے میں بھی مختلف باب یہاں پر ہے. تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حجر اسود کے باغ گئے، حجر اسود کو بوسا دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا انی لعالم انک حجر. اسلام کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ وعدے کیا کہ میں جانتا ہوں تم پتھر ہو، اور پتھر کے اندر نفع و نقصان کچھ بھی نہیں پایا جاتا کہ کسی کے لیے وہ کسی کو نفع دے نقصان کا مالک ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں البتہ اگر ہم تمہیں بوسہ دیتے ہیں تو اس وجہ سے سنت نبی کی پیروی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا اس لیے ہم بوسہ دیتے ہیں. باقی پتھر کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ وہ نافع ہو دار ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے سارے جو باطل عقائد ہو سکتے تھے حضرت اسود کے بارے میں سب کو انہوں نے ختم کر دیا کہ اگر کرتے ہیں بس من شعائر اللہ، یہ سب کیا ہے، یہ سب کے سب من شعائر اللہ ہے. لہٰذا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو عمل کیا تھا، جہاں جس پتھر کو کنکری ماری تھی وہاں جا کر ہم کنکری مارتے ہیں، جس پتھر کو آپ نے بوسہ دیا اس پتھر کو جا کر کے ہم بوسہ دیتے ہیں، سنت نبی کے اتباع اور پیروی ہے. باقی اس پتھر کے اندر کوئی چیز ہو، نہ وہاں شیطان اس پتھر کے اندر، اور نہ یہ اس پتھر کے اندر آپ کے لیے کوئی نفع نقصان کی چیز ہے. وہ بھی پتھر ہے اور یہ بھی پتھر ہے، بس سنت کے اتباع کے اندر کہیں ہم کنکری مارتے ہیں پتھر کو، اس کو جمرات کہا جاتا ہے، اور کہیں ہم پتھر اسی پتھر کو چنتے ہیں. باب اغلاق البیت، خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے اندر سے بند کرنا چاہیں تو بھی بند بھی کر سکتے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر جائیں تو رخ کدھر آپ کا ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف. خانہ کعبہ کے اندر جائیں کدھر رخ ہونا چاہیے آپ، پچھم یا پورب؟ تو اس میں جدھر رخ کریں، ہر ایک دیوار، چار دیواریں اس کی ہیں، کسی دیوار کی طرف آپ رخ کر کے سراد ادا کر سکتے ہیں. اس میں آتا فاغ لکھو علیہ، اندر یہ لوگ گئے تو بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے دروازہ اندر سے بند کر دیا، اس کے بعد وہاں پر دو عمود کے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی. باب الصلاۃ کیا ہے؟ تو اس کے اندر کعبہ کے اندر صلاۃ کا ثبوت مل گیا آپ کو. باقی ایک بات جو پچھلے باب میں تھی، ائی صلی کی ائی نواحل بیت شاہ، وہ بھی یہاں معلوم ہوگی کہ کسی طرح بھی رخ کرنا چاہیں پڑھنا چاہیں اندر پڑھ سکتے ہیں آپ. کعبہ کے اندر داخلہ اس کا حج کے ارکان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کعبہ کے اندر جانا حج کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بارہ حج کرنے جاتے تھے لیکن خانہ کعبہ کے اندر نہیں جاتے تھے. خانہ کعبہ کے اندر جانا یہ حج کے اعمال میں سے کوئی عمل نہیں ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت الوداع کے موقع سے خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے تھے. حجت الوداع کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے تھے، اور اگر چلے گئے ہوتے تو مصیبت ہو جاتی، تو کہیں یہ بھی حج کے اعمال میں سے سنت ہی صحیح چلو، ایک عمل ہے. حجت الوداع کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے تھے، اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، جہاں پر کچھ لوگ تدبیر دی تھی اسلم صاحب نے کہ دو بار گئے ہوں، ایک بار صلاۃ ادا کی ہوگی اور ایک بار صلاۃ نہیں ادا کی ہوگی. تو ایسا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع نہیں گئے تھے، فتح مکہ کے موقع سے آپ داخل ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر. جی ہاں، باڈی گارڈ آپ کے ساتھ موجود تھے، ماہو میں اکثر ہوں من الناس، ایسے لوگ موجود تھے جو لوگوں سے آپ کا بچاؤ کر سکیں. یہ جب آپ عمرہ کرنے آئے تو اس وقت کی بات ہے، جبکہ کفار بھی یہاں پر موجود تھے اس وقت بات عمرۃ القضا. اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں گئے تھے نہیں گئے تھے، کہاں نہیں گئے تھے، تو اس وقت تو سارے بت وہاں موجود تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر اس موقع سے عمرۃ القضا جو سن 7 ہجری میں تھا اس میں آپ نہیں گئے تھے خانہ کعبہ کے اندر. عن ابن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے خانہ کعبہ کے اندر جانے سے آپ نے انکار کر دیا، کہا اس حالت میں خانہ کعبہ کے اندر میں نہیں جا سکتا، اس کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، سب سارے بت نکالے گئے وہاں سے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے وہاں پر لوگوں نے فوٹو بنا رکھا تھا وہ بھی نکالا گیا، فوٹو بنا رکھا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوگوں نے تیر سما رکھا تھا کہ ان تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کر رہے ہیں. فرمایا آپ نے ان سب کو معلوم ہے کہ ان دونوں نے بزرگ ہستیوں نے کبھی بھی تیروں سے قسمت معلوم ہی نہیں کی، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں تیر تھما رکھا ان لوگوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور اس کے مختلف نواحی میں تکبیرات کہیں آپ نے، اور اس کے اندر صلات نہیں ادا کی آپ نے، صلات ادا کی یا نہیں کی؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ابھی جلدی ہی گزر چکا ہے کہ فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کیا گیا اور فضل بن عباس کی بات کو نہیں لیا گیا، کیونکہ زیادتی فقہ مقبول ہے، یہ تو بات آئی تھی اس سے پہلے زیادتی فقہ. لیکن وہ تلاش کرنا چاہیں گے آپ وہ جملہ کہاں کہا ہے تو ملے گا آپ کو، ملے گا نا، کیونکہ مسئلہ ہی نہیں تھا اس کا، اس چیز کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اور نہ آپ ڈھونڈیں گے جا کر کہ آپ کے کہاں کہاں ہو سکتا ہے، یہ حج کے باب میں ہو سکتا ہے تو قبلے کے باب میں ہو سکتے ہیں، باب میں سے کسی باب میں نہیں ہونا، کہاں ملے گا آپ کو؟ زکات کے باب میں ملے گا آپ کو، جہاں آپ ڈھونڈیں گے نہیں. تو اس طرح کی جو نادر چیزیں آ جاتی ہیں اس کو آدمی الگ سے کہیں نوٹ کر لیتا ہے کہ جو کہ غیر محلی ہیں، اور آپ بعد میں تلاش کریں پوری بخاری شان مارے جلدی نہ ملے آپ کو جہاں جہاں مزان اس کے ہیں. تو اس طرح کے اور حج کے نوٹ نہیں ہوتے اس طرح کے، جو خاص طور سے اصولی بات کہہ دی امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو اس کو الگ سے نوٹ کر لیا جاتا ہے. میں نے بتایا کہ اپنا نسخہ ہو تو کہاں پر، یہاں پر جو پہلا صفحہ ہوتا ہے، اب آپ یہاں پر کہیں نوٹ کر لیں آپ یہاں پر، اور جہاں جہاں ملے اس کو بار بار کھولتے ہیں تو نظر آ جائے گا ڈھونڈنے کی پورے بقار میں خاص چیز کہ فلاں مقام پر موجود ہے. اب شروع میں گئے آپ، اب طواف کرنا ہے، وہاں گئے آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو شروع کے جو تین چکر ہوتے ہیں ان میں رمل ہوتا ہے، شروع کے تین چکر ہوتے ہیں ان تینوں چکروں میں رمل کیا جاتا ہے. رمل کہتے ہیں کہ ذرا تیز چال چلنا، الاسراء فی المشی، اسی کو رمل کہا جاتا ہے. تو جب آپ شروع میں جائیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو شروع کے جو تین چکر ہوتے ہیں اس میں رمل کیا جاتا ہے، رمل کا معنی ہوتا ہے الاسراء، اور عدل اس کی ہے ایو ہر رکل ماشی من کبے فی مشیری، ایو ہر رکل ماشی من کی بے ہے فی مشیری. چلنے والا چلنے کے دوران اپنے کندھوں کو کیسے کرے، حرکت دیتے ہوئے چلے، اس طرح سے آپ چلیں زیادہ کندھوں کو حرکت دیتے ہوئے تیز چال چلیں اور کندھوں کو حرکت دیتے ہوئے، اسی کا نام رمل ہوتا ہے، تاکہ دیکھ کر لگے قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہو. تو اب یہ رمل کا آغاز کیسے ہوا طواف کے اندر؟ جہاں پر کسرہ ہو گرما ہو جائے گا ورنہ سے، جہاں پر فتح ہو فتح باقی رہے گا، جبکہ ماضی ہے مضارع ہے، جہاں پر کسرہ ہو کیا ہو جائے گا وہ ضمہ یمشی ہے کسرہ ہے، اور جہاں پر فتح ہو وہ یسعہ سے کیا ہو جائے گا یسعونا یمشی سے یمشونا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جب عمرہ قضا کے موقع سے سن 7 ہجری میں آئے مکہ، تو مشرکوں کے درمیان یہ چمی گوئیاں تھی باہم کہ آپ لوگوں کے پاس ایسا وقت آ رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے جن کو یثرب کے مدینے کے بخار نے لاغر اور کمزور کر رکھا ہے، لہذا آپ نے کہا کہ آپ لوگ وہاں جب جائیں تو شروع کے 3 جو چکر اشواق ہوں ان میں آپ رمل کریں گے، پھر اس طرح سے قوت کا مظاہرہ کرتے بھی آپ طواف کریں گے تاکہ ان کو دیکھ کر کے اندازہ ہو جائے کہ نہیں مدینے کے بخار کا کوئی اثر نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر. اور باقی آپ نے یہ نہیں کہا کہ 7 چکر آپ کو ایسے کرنا ہے، لوگوں پر شفقت اور رحم کے لیے، لوگوں پر شفقت کی وجہ سے آسانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی شروع کے 3 چکروں میں کہا تھا، باقی جتنے سارے چکر ساتھ ان میں کرنے کے لیے آپ نے حکم نہیں دیا تھا، تو شروع کے جو 3 چکر ہوتے ہیں اشباق اس کے اندر عمل کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ مکے کے اندر داخل ہوئے، طواف کرنا ہے آپ کو، تو جو طواف کا آغاز ہوتا ہے وہ حجر اسود کے پاس سے ہوتا ہے، طواف کا آغاز یہ حجر اسود کے پاس سے ہوتا ہے، آدمی حجر اسود کے قریب ہے تو جا کر کے اسے بوسہ دے لے، بوسہ نہیں دے سکتا ہے تو ہاتھ سے ہی اس کا استلام کر لے، چھو لے اور ہاتھ سے کیا کر لیں، اس کے بعد کیا کر لیں آپ، چوم لیتا آدمی کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی لکڑی کسی طرح کی ہے لاٹھی ہے اسے آپ نے اس میں لگا کر کے، اور لاٹھی کیا کر لیتے ہیں لوگ چوم لیتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں تو دور سے اشارہ کر دیں آپ، پھر اشارہ کر کے نہیں چومیں گے ہاتھ کو، اشارہ کر کے ہاتھ کو نہیں چوما جاتا اس طرح سے. تو سب سے پہلے جو آغاز ہوتا ہے ابتدا ہوتی ہے طواف کی، وہ حجر اسود کے پاس سے یا حجر اسود کی سدھائی سے جہاں پر کی پٹی بنی ہوئی ملے گی، جائیں گے بھی آپ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو، اور تو وہاں پر اس کی سدھائی میں پٹی اس طرح بنی ہوئے گی، وہاں پہنچیں تو آپ کو وہاں سے طواف کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے اور حجر اسود سے کیا کریں گے آپ استلام کریں گے، ہاتھ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا ہے تو اشارہ کر کے اور وہاں سے پھر طواف کا آغاز کرتے ہیں. استلام الحجر الاسود حین دخول مکہ، جب مکے میں آپ پہلی بار آ کر کے پہنچے تو سب سے پہلے جو طواف کریں گے حجر اسود کا استلام کریں گے اور 3 چکر جو ہے رمل کریں گے، یرم الاطلاطن 3 چکر جو آپ کا ہوگا 7 میں سے وہ رمل ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے شروع مکہ آتے تھے رکن اسود کا اسلام کر لیتے کرتے تھے اور 7 میں سے 3 چکروں میں آپ رمل کیا کرتے تھے، یہاں پر یہ خطبو اس رحو کے معنی میں تیز چال چلتے تھے، یہ خطبو تیز چال چلتے تھے آپ. تو چاہے آپ عمرہ کرنے جا رہے ہوں تبھی رمل اس کے اندر ہے، حج کرنے جا رہے ہوں مکے پہنچے جو پہلا طواف کرنا ہے آپ کو اس میں بھی رمل کرنا ہے آپ کو، تو جو پہلا طواف آدمی کا ہوگا جا کر کے چاہے وہ حج ہو چاہے عمرہ، جو پہلا طواف جا کر ہوا خانہ کعبہ تو اس میں رمل کیا جاتا ہے. رأينا به المشركين تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے بارے میں جو کہا تھا ابھی پڑھ چکے ساروں کا صفحے پر آپ، آگے انہوں نے کہا کہ ما لنا وللرم، اب ہمارا رم سے کیا واسطہ، رم کا کیا مقصد رہ گیا، رم کا کوئی مقصد رہ گیا، کچھ نہیں رہ گیا. انما رائنا بل مشرقین، ہم نے تو مشرقوں کو دکھایا تھا کہ ہمارے اندر قوت ہے، طاقت ہے، کوئی فرق نہیں پڑا ہے. ہم یترب کا وقت اہلکہم اللہ، جن کو دکھانا تھا اب ہے نہیں، کفار کا وجود مکے میں اتنے سے ہے ہی نہیں. آگے کہا کہ شیئن صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، لیکن ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کا مقصد اس وقت جو بھی رہا ہم اسے ترک نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سنت نبی، یہ ہے ہمیں کرنا ہے. باقی جو مسالے وہاں پر تھے وہ مسئلات چاہے اب موجود ہو چاہے نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل اس طرح کا کیا تھا، لہذا ہم اسے نہیں چھوڑنا چاہتے. تو صحابہ کرام خاص طور سے عمر رضی اللہ عنہ دل میں جو سنت کا مقام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پورے قرآن میں ڈھونڈ ڈالیے آپ کہیں ملے گا نہیں، سر رم کریں آپ ملے کہیں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کیا رم کریں. یہ صرف کہاں ملے گا آپ کو، حدیث رسول میں ملے گا، جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں احب ان نترکہ، ایک عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم تر نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف متشدد تھے روایتوں کے ثبوت کے بارے میں، کہ لوگوں کو موقع نہ ملے کہ روایت اپنی طرف سے کوئی داخل کرنے کا اور حدیث رسول بنا کر کے پیش کرنے کا، تو ثبوت کے سلسلے متشدد تھے، حدیث کے خلاف نہیں، حدیث کے خلاف نہیں، حدیث کے ثبوت کے سلسلے میں ان کے یہاں تشدد تھا کہ کوئی اس طرح سے بات نہ کہنے پائے اور بلا ثبوت کے. سنت کے کئی اطلاقات ہوتے ہیں، سنت کے الگ الگ اطلاقات ہوتے ہیں. سنت ایک فقہاء کرام کیا ہوتی ہے، سنت ایک ہوتی ہے اصولیین کیا ہوتی ہے، سنت کسے کہتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں سنت اور فرض دونوں کے برس ہوتی ہے. سنت باقی ایک محدثین کیا ہوتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سب کیا ہے، تو سارے اطلاقات ہیں، سب صحیح ہیں. اصطلاح لا مشاحتہ بالاصطلاح، لوگوں نے اصطلاح بنا رکھی ہے کہ سنت کہا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے. تو یہ اصولیین کی اپنی ایک اصطلاح ہے، لہٰذا وہ جب سنت کہیں تو اس سے یہ مراد ہوگا، فلاں عمل سنت ہے اور فلاں عمل سنت، یہ کیا ہے، یہ فرض ہے. تو الگ الگ سب کی اصطلاحات ہے. محدثین کیا جانتے ہیں سنت کیا ہے، وہ عمل جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، کہا ہو، تقریر کی ہو، یہ سب کے سب کس میں آتا ہے، ویسے جسے حدیث کہتے ہیں اسی کو آپ کیا کہتے ہیں، سنت کیا کہتے ہیں. تو الگ الگ اصطلاحات ہیں مختلف لوگوں کی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کے بارے میں فرماتے ہیں نافع، یا خود کہتے ہیں ابن عمر، کہ میں نے کبھی بھی ان دونوں رکن کا استلام نہیں چھوڑا، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی، کیسے بھی کرنا پڑے، ان دو ارکان کا رکن اسود اور رکن یمانی، ان دونوں کا استلام میں نے کبھی نہیں چھوڑا، جب سے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان دونوں کا استلام کیا کرتے تھے آپ، تو ان دونوں کا استلام میں نے کبھی نہیں چھوڑا. نافع کہتے میں نے کہا ابن عمر دونوں رکن کے بیچ میں چلتے تھے یا دوڑتے تھے، چلتے تھے یا دوڑتے تھے، آپ آغاز کریں گے رکن اسود سے، گھوم کر کے آئیں گے، پھر تو دو رکن چھوڑنے کے بعد پھر آئے گا تیسرا رکن کون سا، رکن یمانی آئے گا. اب رکن یمانی اور رکن اسود دونوں قریب قریب ہیں، تو رکن اسود کا استلام ہوتا ہے، اس کی مان بات پھر کس کا ہو جاتا ہے، رکن یمانی کا ہوتا ہے، اس کی مان بات کس کا ہو جاتا ہے، دوبارہ آ کر کے رکن اسود کا ہو جاتا ہے. تو رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ میں یہ تیز چلتے تھے یا عام چال چلتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کان یمشی، وہ عام چال چلتے تیز نہیں چلتے تھے، لیے کون ایسا استلامی، تاکہ جا کر کے عام سے آرام سے استلام کر سکیں، کس کا، رکن اسود کا، رکن یمانی کا استلام کر لیا ہے، پھیر لیا اس کے اوپر، اب اگر تیز دوڑتے ہوئے جائیں گے تو کہاں اس میں بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ بھی سب لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، تو اس لیے تاکہ آرام سے وہ استلام کر سکے حجر اسود کا بھی، تو جب رکن یمانی پر پہنچتے تھے تو اس کے بعد تیز نہیں چلتے تھے، وہ دھیرے چلتے تاکہ استلام کر کے پھر آگے بڑھیں گے. ہاتھ لگاتے ہیں حضرے رکن یمانی پر خالی ہاتھ لگائیں گے، اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو تو اشارہ نہیں کریں گے، نہ کوئی اور چیز کے اندر کریں گے، خالی اشارہ صرف کس کے لیے ہے، رکن اسود کے بارے میں. رکن یمانی جو ہے اس کا اگر ہاتھ آپ وہاں لگا سکتے ہیں، تھوڑا حصہ انہوں نے اس کا دیکھیں گے آپ کٹا ہوا ہوتا ہے، رکن یمانی جو ہے جو غلاف ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہوتا ہے، دیوار آپ کو نظر آئے گی، تو اس کا ہاتھ سے سلام کر سکتے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے تو آپ کو اشارہ اشارہ وہاں پر نہیں کرنا ہے. استلام رکن بالمحجن، رکن اسود ہے، آپ قریب تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے ڈنڈا ہے اس سے استلام کرنا چاہیں آپ. کالا وداعی وداعی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں طواف کیا تھا اور آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے. کیسے طواف کیا تھا آپ نے؟ اونٹ پر بیٹھ کر کے طواف کیا تھا آپ نے. یستلم الرکن بمحجن، اور رکن کا استلام کیسے کر رہے تھے آپ؟ محجن سے، ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی اس سے استلام کر رہے تھے.